پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القيد عنزة معيشة كي تايبت ها زور باشا زور باشا بله زور داوي لي بردنا كم مارسيل امناتوان ان بيشخور اوابون بغينا ميلان خانوكم ايما قيشنت ميلان ها بلام ابشوانا هيس لشار ناتيت زوك هرسانا قيشنت ناوراست ميلان میلان شاری زور گوره میلان گوره تریان ویرونا با دلنیایی او میلان مارسل اتوانی او شوینه بدوزی تو کسیر که نمایشی لی اکن؟ لوانه لپرک اک بی یان للای قلاکه بین گیشتن با او شوینه چنکی پیچت؟ زوری پیناتی لوانه چور ساعت بی بلام او زوره دنیا تاریک بی پیش اوی بگینه اوی مارسل امرو پاری کل زور من دوا باشه خان مکم و پیشتا که پارکول پشو بده او راستا و بزنم توش زور برسیتا وای مارسل بالم زور برسیما دیکا بالا نزدیکترین هتلی ایره پشوی گور بگیرین زور باشه کچکم بخیر بین، اتانوه لیره بمین نوا؟ این جوری بطالتان هیا؟ بله باشتینی جور مانه، ایو چند کسن؟ تنها منو، ام دو بنالیم زور باشه خان مکم، فرمو دابزن شتیکی تر هی امیلیت بپرسم، ای هیچ نمایشی که سرک هی لیمیلان بکرید؟ نمایشی سرک؟ بی او تر سرک ایتور من، شتی وان به هیچ شیو یک نبیستوا شتی وان ابه، او سرک لیمیلان نمایشی خویکا باشه لکری کارکانم پرسم لوانه اوان بزانن ام شولی ره بمینوا بیانی اتوانی سرکه که بدوزی تو مارسل زور باشه بابرو نو سر تا شور با یک بخوین ببوره بارزم خورد نیسی کس منویت بسر چاو خان مکم تکای گود ریجه کش ببن بو تاوی لکا گجو گیاج لبرمی لکا هیا پریکوال امرو تو زور مندو بوی مارسل تو زور با پروشی بوی دیکت ببینی وایا نه نه نه خیر بیر لواکم و است دیکم ببینی چی پیاله دلیم سرزنشت تکات وانیا بله وایا سرزنشت مکا چون کامل لمال و رم کردوا اگر منیش لشوینی دیکت بو مایا او منیش لیت تو را بو لبروی توشتکی شیطانت کردوا و لمال رات کردوا هر وحا لوانه باکشم تو را بی زور باشه پاری کول آهم بو هنوی دیکه هیچ زنی لباری سرکه کوا؟ هیچ کسی که ایره در باری سرکه که هیچ نزنن تیگه ایشتم آوان لیرن مزور دلنیا مارسل تو به هیچ شویک به هیوام با اگر آوان لیرن ما بون او تید سرکه که لمانی هشتا لفرانس هنمایشه که هرچند رگا کشیم بگورن ای تو واد نوت؟ اگر آوان لیرن ما بون تو لگل ایمه اوار با پاریس وانیا دیکه؟ بله بلام هشت زور زور واز بهینین لوانی خلقه که ایره هیچ در باری سرکه که نزانن شته که احساییه اگر هیچ درسه سرکه که نزانن چونگه هشت قلاقه لیره زور دوره او راسته ای خوایا من زور برسیما با چی اونه درن کوت یک دو سه زور باشه بارون دوباره کرو یک دو سه بارون تو زور زیرکی سگی آواز زیرک لسترگه که ایمانیه چون که راه نرکی باشه بارون خری که نیست که مومال آوائی لیبکم حز نکم برو مارسل ای من چی؟ هر وحا توش حز نکم مال آوائی لیتوش بکم هاوره یکی زور باش بوی وحا هسته کم آوائی که زور کتو ناسم هر وحا منیش مارسل ابي امشو تو زور زوب خوي چون که بيان زول اكتري جيا بينوا باشا واكم بالي رو بروين بو باكور خيراترين رقاه بو قشتن بسويسرا ابي بسر زنجيرة چه على بروين بالي دوائي او بربستمان طاو کرت دوائي او اقين بسويسرا دواتر اتوانين بزوترين كات بقين بفرنسا زور احسان دياره لسر نخشا بلام رقا كاني امناو چه برزو نشيون بلام رویشتن بام رگه زور باشتره دیکا تو چیه لیت؟ اگر با رگه کانی باشور بروین زور اصان تره بی بو ایما هرچند رگه کان نخوشن بلام بابا نو سوی سرایه بروین دیکا ابی پرسیر لکسیگ بکن که شارزه رگه کان بیت ابی نی دیکا فرانسا هستی زور نزیکا من زور تلنیم بام زوانه اگین مالی با پیرم لفرانسا دلنیا نیم آوازو بگین برحال زور دور نیا که واتسی دیکا اتوانی لیستا و پلب که این روشتن من تنها اتوانی نو کتانه وین بگیرین که پاره من پینیا به هر حال پیویس من بپاری پاش کوتنیا بله پیشتر بو جوره بوین بله بلام دیکا بو ایمه زور قرسا چون ایتر لحوتل نمینی نوا بله اما هیچ گرگ نیا اگل نو گالیسکه کش بخوام بله بلام بی اگه من لتندرستی خوش من بید بله ابوه تندرستی تون بهند ور بگیر تا دیکا چون که ماوی که زوره لبارو دوخه که باش دانید استم باور بوا بکم که اوه حالم باش بوا همیشه بخو مالیم ابی بهیز بم نخوشه که جوا دیاره ورده ورده نامینه است زور جاوستری لپیشو او کتی بوست نمانجه یلا تو وکو استه نبوی است زور باشتری ای تو جوا هست نکیت بیخم بکچکم من ایتر هرگیز نخوش نکو ماو تا او کتی تو نبم بولی بپیرید با فرانسا وامالله دیکا تو نبه نخوشکوی تنانه دوی دوزینوی بپیریشم زور باشک چکم تیگیشتم بدنگ به من مکوا اپل هره چاورم که باشا به انزو اگره موا موسیقی دایکا باوکا او منم مارسیل کورتان مارسیل مارسیل هست نانی بیانی خوین بیانیت باش بارون مارسیل لخو هلا سینیت برو مارسیل لخو هستینا پیموتی برو مارسیل لخو هستینا لیم تینا گیت مارسیل هست لخو مارسیل دی هست لخو امرو تو به دیکت ببینی روشتوه؟ مارسیل؟ مارسیل؟ دیکه مارسیل روشتوه؟ لوانه لم ناوه هبیت لگل بارونه نا بارون لیره یا باشه مارسیل بو کیو روشتوه؟ لوانه روشت به با سرککه بگرهت مارسیل زور بپروش بو بو اوی به زودترین که دایکی ببینه اگر پی بود مایا روشتم نگل او یرمتی مده خوزگه مارسیلم ابینی و مال اوائیم لی اکرد راسته که من زور هز بنا آسوده ای اکم هیوا دارم بتوانه دایکو باو کی ببینه کشکه اوی ایما نزنین بله ورک چکم توش لطنیج منه و دانیشا براستی جگه داخا ایما زور چاوری اومان کر هر نگر رایه و لوانه دایکو باکی دوزی بته و باو بیری لیب کینه و دی استباب روین برو مارسیل مارسیل فرین اومنم مارسیل او تو لکوی بوید فرین دایکو باکم دوزیه و چی؟ تو سرگه که دوزیه و؟ بله، اوان للای قلاقه بون زور نگرانی تو بوین، کتی ام بیانی دیر نبوید دوای لبرده نکم، بلام چون دایکم دوزمو تو دایکت دوزیه و؟ تو زور بپروش بی با بینینی دایکت بله دوانه شو خوام لنکم، بوی با تنها رویشتون دایکم دوزمو دوای لبرده نکم، با هوی منو نگران بون بای خیره گرام و تا اگو پیتن بلیم کارچانا کمی درن کوتیم دو زینوی دایکو باو کد شتی که زور خوشه مارسیل بله ایمه ایتر لیره هیچ کاریک من نیا پیوست برویم بو باکور دوی اوی تو من بینی ایتر اتوانین به اسودهی گشت بکن خان مکم هیوا دارم سردانی سیرکا کب کن دایکو باو کم حسکن ایو ببینن تکا ایو ورن سیرکا کل کیویا؟ لی قلاقه والام رگاکی برو باکور نیا استا دیمو ها باوک خیراکا من دایکو باو کی منه؟ من باو چی مارسیلم زور سپاسی ایوه دکین بو او مهربانیتن که لگل کراکه من نواندو تا ایما هیچ تکیوه من نکردو برزم سیلوان، دلم تو شتێک بڵێ. زۆر سوپاسانەکەم بۆ یارمەتی مارسێلی کورماندا. لە ڕاستیە مارسێل کوڕێکی زۆر باش بوو کە لەگەڵ ئێمە گەشتیە کرد. بۆ ئێمە زۆر خۆش بوو کە مارسێل لەگەڵ ئێمە گەشتی ئەکرد. خانمەکەم، بەڕاستی کوڕێکی زۆر عەجوو لە مارسێلی کوڕم. وا بیرمان کردەوە بینێرینە قوتابخانە، فێری هەنشتە بێ. نا، بەڕاستی مارسێل کوڕێکی زۆر زیرەکە. ها؟ کاتێ دوێنێ شەو لە ناکاو دەرکەوت بەتەواوی تووشی سەرسوڕمان بووم، چونکە من ئەوم ڕازی کردی بوو کە لە لای پوری لە ترێستی بمێنێتەوە. من زۆر دڵخۆش بووم کە بە سەلامەتی گەیشتۆ تۆ لای ئێوە. خانمەکەم، لە ڕاستیدا ئەگەر تۆ و کچەکەتی نەدەبینی نەمان دەزانی کە چی لێ بەسەر دێت. بەڕاستی بۆی لەگەڵ هاوسەرەکەم قسەم کردووە دەربارەی ئەو بابەتە، بڕیارمانداوە پاداشی ئەو چاکەی ئێوە بدەینەوە. نا، پێویست ناکە پاداشمان بکەن. تکایە بە هیچ شێوەیە بیر لەو شتانە مەکەنەوە. ئەبینی باوکە من چەند پێوتی. ئەی، چه هاوڕەیەکی تۆ! باوکە زۆر پەلەیانە. ئەگەر ئەکرێ ببێننەوە، چونکە نمایشێک ئەنجام ئەدەن. بەڵام خانمەکەم، نمایشەکەی ئێمە لە شەوایە. ئەتوانن کەمێکتر بمێننەوە بۆی بیبینن؟ لە ڕاستیە ئێمە وێنەگری گەڕۆکین. ئێمە ئەچین بۆ ماراو کۆرت لە فەڕەنسا. ناتوانین لێرە بمێنینەوە. ئەمانەیە بە زووترین کات بگەینە ئەوێ، چونکە باپیری پیرین لەوێیە. پیرین هەرگیز نمایشی سێرکت بینیوە؟ نەخێر. ئەتەوێ ببینی؟ بێگومان ئەمەوێت. دایکم زۆر زیرەکە. تەقلە لێدە تو لەسەر پشتی ئەسب ئەوەستێ لەو کاتی کە ئەسپەکە ڕاکە. زۆر نایابە دایکە، ئەمە زۆر پەپەرۆشم ببینم. باشە، بەڵام پیرین ئەبێ شەوێکی زیاتر لە میلان بمێنینەوە. تێگەیشتم، کەواتە باشترە ئێستا بڕۆین. تێگەیشتم. بەڕاستی نازانم سیلڤانە، نازانم بە چ شێوازێک سوپاسیان بکەم. باشە، تۆ چ بیرۆکەیەکە لە مێشکایە؟ من لەگەڵ بەڕێوەبەرەکە قسە دەکەم. باشە، ئێوەش دەبێت لەوێ. زۆر باشە، بڕۆ پێی بڵێ. مارسێل، خاتون و کچەکەی ببوو لە چادرەکە. باوکە، ئەی تۆ چیەکەی؟ ئەگەر بیام من بۆ لای چادرەکە کەسی لێ نییە. تۆ تەنها بڕۆ لەوێ دابنیشە، من هەندێک دەچم بۆ لای بەڕێوەبەری سێرکەکە. بەڵام بۆچی؟ ها، تێگەیشتم، ئەزانم مەبەستت چییە. ئەم شوێنە زۆر باشە کە لێ دانیشتووین. تێگەیشتم، بەڵام سوودی نییە، چونکە کەس نمایش ناکات. بەڵام تۆ بیێنە بەرچاوی خۆت پیرین. سەیری ئەو گولیسە بکە و بیێنە بەرچاوی خۆت کە پیاوێک لە سەری ڕێیەکە. نیچە چا، نیچە چا، نیچە چا، نیچە چا. ها، ئاگادار بە، ئەگۆیتە خوارەوە. ئای خوایە، دڵت بە خێرایی لێدا، ئەیوانیە؟ چونکە هیچ نمایشێک نییە، دڵم بە خێرایی لێ نادات. ئەوێ وای دانەی پیاوە لەسەر گوریسکەکەیە. ئەوە مەحاڵە. بەپەرۆشم بۆ بینینی ئەو شتە لە ڕاستیە. ببوورە، ئەمڕۆ ناتوانین ئەوە ببینین. لە جیاتی ئەوە کێیە؟ ئەوە بەڕێوەبەری سێرکەکەیە. زۆر سوپاسی هاتندانەکەین بەڕێزان بۆ نمایشی سێرکی ئیتۆلی. من بەڕێوەبەری سێرکەکەم، ناوم بلوومە. زۆر خۆشحاڵم و ئەمە سوپاسی ئەوانە بکەم کە ئەزیەتێکی زۆریان کێشاوە بەوەی کە ئاگایان لە تاکە کوڕەکەی خانمەکەی ئێمە خات و سلیڤانای ئەستێرەی سێرکەکەمان بوو. ئێستاش نمایشێکی زۆر ناوازەتان پێشکەشەکەین بە سەرپەرشتی جیان ساند و خانمی زیرەک سلیڤانە. هیوادارین کاتێکی خۆش لەگەڵ نمایشەکەی ئێمە بەسەر ببەن. بەڕاستی ئەمە نایابە پێرین. ابینی دایکم چند باشه؟ بله زور باشه. یک دو سه. یک دو چون پیرین؟ مارسل تو زور باشی. هر بجی هر بجی. زور سپاس زور سپاس زور سپاس برزان که هاتن. مارسل ابی لیرو مال آوائی بکین کاتی مال آوائی کردنا. تو لگل ایمه گشتت کرد و ایمه زور خوشحال بوین. باشه خواد لگل مارسل. خواد لگل پیری. مارسل ریزی من بگینه بگای کباو کد و هروها بباره و بری سرکه کش. بله خواد لگل مارسل. خواد لگل خانمکم. دی پر هیکوال با بروین. من زانه ادوین مو لوانه ایتر یکتری نبینی نوا. نه خیر لوانه سرکه کمان برو ابو مارو کرد. تو راسته کیت لوانه دوباره یکتری ببینی نوا. خوات لگل مارسل. خوات لگل مارسل. خوات لگل پیرین. خوات لگل خان مکم. خواتان لگل. وقتی که باش بارون یکتره بینین و خواتان لگل با سلامتی بگن. پیرین وابیری اکرده و که لوانه ایتر مارسل نبینه توا. بلان پیرین و مارسل هر زو یکتری ابین نوا. باشا باستا لباری او وقصه نکی. پیرین و دایکی دلیان زور با مهربانی اندامانی سرکک خوش بو و برو باکو روشتنو میلانیان بجه هشت. لرگان بو سویسرا زنجیره چیاکانی آلب ابین نو بناویه تیپر ابن. دویگشتی که قرس لکو تایا پیرین و دایکی اگن سویسرا. بلام اوان استا زور مندون کاتی اینو چیاکانی آلب ببرن اکون زنجیره چیاکی تمامی القیده هاتو لا چیرو کی پیرین پرینو لزنجیره چی آلب. براوا دلی خون بجیم